1. Ред Дорекін був на спокійній ділянці дороги, прямій і тихій, як смерть, злегка іскристій. Кілька годин тому його випередили два футуристичні, фантастично швидкі транспортні засоби. Згодом він обігнав запряжений четвериком екіпаж, а тоді самотнього вершника. Вів синій додж-пікап правою смугою, тримаючи 100-кілометрову швидкість. Пожовував сигару, щось наспівував. Небо було блакитне, дуже бліде, перетяте зі сходу на захід важкою яскравою лінією. Пилу не видно було. Ніякі комахи об вітрове скло не вбивалися. Рид опустив вікно, виставив ліву руку, поклавши пальці на дах. Вицвілу бейсболку насунув низько на лоба, відкинувши голову трохи назад, визирав із-під козирка і мружив зелені очі у його затінку. Руда борода була хіба трохи темніша за волосся на голові. Далеко попереду завиднілася цяточка. Швидко зростаючи, перетворилися на бувалий чорний Фольксваген. Коли вони порівнялися, той водій засигналив. З'їхав із дороги і став на узбіччі. Ред глянув у дзеркало, пригальмував і забрав направо. Сповільнюючись, зауважив, що небо запульсувало синім, сірим, синім, сірим, а яскрава смуга робилася менш помітною з кожним знайомим імпульсом. Коли авто повністю зупинилося, висів яснісінький вечір. Десь далі чулися цвіркуни. Дунуло прохолодою. Ред відчинив кабіну і виліз із-за керма, витягши ключ і поклавши його в кишеню. Був у лівайсах і берцях, у коричневій стьобаній безрукавці на повсякденну військову сорочку. На широкому пасі мав мудровану клямру. Повернув козирок на потилицю, зупинився і прикурив сигару. Тільки тоді розвернувся і пішов узбіччям назад. Дороги не перетнеш без ризику майже певного знищення. Тому він рушив на місце точно навпроти Фольксвагена. Щойно дійшов, двері авто відчинилися і випустили невисокого чоловіка з маленькими вусиками. «Реде!» – кричав той. «Реде!» «Що таке, Адольфа?» – гукнув Ред. «Досі шукаєш місце, де переміг?» «Слухай, Реде, не знав, казати тобі чи ні, бо ніяк не міг вирішити, що важливіше. Ненависть до тебе чи борг перед тобою? Утім, я й не добрав, що ця інформація буде тобі корисна, а чи шкідлива. Тож, мабуть, усе в рівновазі. Скажу. Я був з біса далеко, отам, звідки прямує дорога, і бачив пригоду на повороті, позначеному синім зикуратом». «Синім зикуратом?» «Синім зикуратом. Бачив, як ти повертаєш і перевертаєшся. Бачив, як загорівся пікап». Ред Дорекін помовчав кілька секунд. Потім зареготав. «Це смерть збентежиться, якщо мене стріне найближчим часом. Скаже, що робить цей чоловік в Атенах за тим істокла, коли в нас із ним зустріч біля останнього повороту на Вавилон». Його дужу постать струснув новий напад сміху. Він випустив дим і глузливо відсалютував правицею. «Але дякую, знати таке не завадить». Він повернувся і пішов до пікапа. «Ще дещо», – гукнув у слід його бесідник. Ред зупинився і обернувся. «Ну що?» «Ти міг би стати великим. Бувай!» «Ауф відерзейн!» Ред сів у кабіну, завів двигуна. Небо невдовзі знову поголубіло.